محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میں خار ہوں ذرا جانا میں خانہ سرور میں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، جاتے ہیں. اللہ کے خزانہ کے سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں.